فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحا وريس يديدا عدا الفرقان او حليدان او كلاد دغيستان مركا لغي يمادو هبين نمدى سبتدا ايسو غليسو عاونا قد بداتكم مغليسان وحاكم دا نمدونا دا اضياشي وحقرتك باشا سليبان او كهاد ليه الشيس كي تاريقي اها او باشا اي لغشي حركة مجاهدين تا الشباب كاس او كدا عيد دقمد حرر ايره لغانا سو ساري بيان عاوه وحان ادين سو قد بين دونا وضياشا لقان كاكودا او عانسان اي بيشار هير حاجي سليبان او كهالي سيداي واركان هشيس كاسي حالة دا مقرد بيدبو او ولي عاكيران عيدا مدى معارض كلفتا غريان او هيستا قيبا كميده مقرد كونا قود يي ان اي دقال كسي وديان وحان ادين سو قد بين دونا ورئيسي ايونو لياراني تاليها هقامين اي عيد مدى معارضك رئيس الوزارة دولده او اقاسم ياشا وزارة ده فري ان شقد اي كئريان ان كبادن افر كون او شقال دولديد كواسي او انصو حاضرين شقده لعقنا كقات الدولد برنامجك اوحاد سيدوك لكم مغري دونتان حلبان كتيرسان بارلمان كفدرال كوان كوريساني علاد كأوغن مغالدة بيدبو قطب داسي أوفا فاسن أيادكو مغلي دونتان برنامجك ومركالي اللوحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبيني مؤحد أنكو بلون برنامجك نبدون دا بيشار هير حاجي سليبان أيه كهدلي هشيسكي أي بيشو لغشي حركة دا مجاهدين تا الشباب كاس أو كدا عيدك مدى حرر إيره أي ولاية دا مدوك لغانا سو ساري بيان كولانكا وحا كهدلي أضياشا وعانسان بيشا كواس أو سبوح دا أي دي هشيسكاسي وحانكو هرمرينا نبدون عمر محمد جمع عليه ولو يقنه فننتو محمد ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي مع مهد له مركة كوباد الله أنه مهد علينا إناه مركة اللباضي مركة صدحات مركة لوحنات وقم مهد علينا إناه حركة الشباب جاهدينتا إيه مسلمان تدمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبعدي بيان كاس ماشى اللي قتشيت شيء بانكو هشيني آد بانو شو دويني إنا ووح عن ماشى كقرني ضد كنا وح عن قباق إنا دويناها أح وأنا وح عن متل إنه وشعب كأح وحاس عن ماشى كقعدني إن نلقعتن نلاشو دويان نقولش غيان آد بان دويناها قباق إنا سيدنا نقبلنا نقبلان إنت أز بانو شو دويني إنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاسي وحا وها نبدون عمر محمد جمعالي سيدوك لكولانكا وحا كهالي نبدون علي ياري أحمد حيله وكمده وحا قارتك بيشة سليبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي بام هذا السكالة دمانتيد بحانو مهد علينا إنا ولايدة إسلامي بحان سلامة إنا وضياشة دقنك ولايدة إسلامي dalin yarada muslimiinta dhana meesha isugu timid ilaahay mahad ah ka gaadho. Waxaan leenahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salaam baadigeed mar hadii bayaankii aan ku heshiinay la aqriyay wixii aan ku heshiinay baa la aqriyay anaguna waxaan xaq u leenahay inaan soo dhaweyno haddana aan la ogaado in aan anagu ku heshiinay oo aan jawaab aad ka bixino waxaan ka bixinaynaa jawaabtaas waraaqdiina la aqriyay baan ku heshiinay wixii la soo maray baan ku heshiinay waxaan lagu wareejiyay baa ku qoraa wixii aan ku heshiinay baa ku qoraa. Waxaan leenahay Ilaahay hana garansiyo inaan xaq ku dadaalno ilaahay hanna garansiiyo in aan haddii la yiraahdo waanada culimada qaadano wixii aan la wareegnay baan la wareegnay waa nimankii maxabiista ahaa oo 67 qofood ahaa 67 qofood galabta gacantanaday ku jiraan waxaan leenahay ilaahay maadaa ka gaadho annaguna waan ku qanacsanahay waana ku faraxsanahay ballankanagii iyo wixii kale oo aan isla wadnay haddana sidii baan isla wadi doonaa kaalintanadana waan buuxin doonaa muslimaantana waxaan leenahay kor Allah ka dhigo wabillahi tawfiq salaamu alaykum kaasi waxa uu ahaa nabadoon Cali Yare Axmed Xayre markana ku soo dhawaada nabadoon sugaal warsama Cali oo ka tirsan beesha bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalameen salaatu wa salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam harakada odayaasha dhaqanka dhamaan ka soo qayb galayaasha maxabiista intii ka soo qayb gashay xafladan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaam badiigeed bayaankii la aqriyay oo la dhageystay waa midkan qor wax ka qornay ku heshiinaa naga iyo walaayadu kaasi waa kaas maxaa walaayadu noo ogolaatay waxay noo ogolaatay walaayadu inay maxabiistii 67 qof ahayd lagu wareejisay gaadiidkii xayiraa fasaxday raas casayr iyo raas kambool inta salaabaan joogo inay dadkii deegaamadoodii ka qaxay ku soo celisay oo ogolaatay inay deegaamadoodu ku soo noqdaan waxaan leenahay saaka la qayr waxaan leenahay waa wixii loo baahnaa waa wixii aan u nabad odayaasheedu walaayada iyo intii la joogtana naga aqbashay waa aqbalnay heshiiskaas waa qornay waa ku shaqaynaynaa waa sidii loo qoray baan uga shaqaynaynaa insha allah bil kariim waxaan leenahay soo qayr allahna waafajiyo intii ka shaqaysay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo annaguna heegan baan u nahay sidaas aan qornay iyo heshiiskaas aan galnay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markana ku soo dhowaada nabadoon cabdinuur axmed faarax ilaaha mahad iska leh ilaaha mahad iska leh halkan waxaa weeye xaflad looga soo qayb galay heshiis dhexmaray beesha raaxa salaabaan iyo xarakada shabaab almujaahidiin oo lagu gaaray heshiis aada u fiican oo taariikhi ah waxaa hadda ku xaadir ah odayaashii iyo xarakadii wakiiladeedii oo dhan iyo dad fara badan oo ay ka mid yihiin maxaabiis xoreed ilaaha mahad iska leh allihiina gaarsiiyey oo na fahamsiiyey in heerkan la soo gaaro ayaa mahad iska leh wax way dhacaano maxay u dhacaan lama yidhaahdo laakiin adduunyada waxa ugu fiican waxay tahay wixii dhacay in la saxo sida ugu habboon laysaga afgarto mahadda ilaahay baa iska leh heerkaasa ilaahay na gaarsiiyey marka xiga waxaan u mahad celinaynaa codsiga odayaasha ay soo jeediyeen oo xarakada ay waceen in ay arrintaa kale heshiiyaan iyo aqbalaadda xarakada sidaasaan aada u soo dhoweynaynaa ilaahay ajarha ka siiyo xasano mahad bay ku mudan yihiin intaa markii laga soo gudbo waxaan rabaa inaan ka hadlo wixii lagu heshiiyey waraaqda la aqriyey weeye qodobaheeda qodobada la isha dul taagay waa qodobkaasaasaa lagu fahmay sharaxaad kale uma baahna kaliya waxaan ka hadlayaa ilaaha mahad iska leh waxaan isku dayaynaa haddaan nahay odayaasha ama nabadoonnada beesha reer saleebaan inaan qaybta aan ku leenahay ka qaadanno inaan ka taxadarno inaan fulinno ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kuwii ku guulaysay ilaahay inuu naga dhigo waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha aan odayaasha u nahay in ay arrintaa nala fuliyaan dulucda arrintu waxay tahay dadka muslimaanta maamul iyo dad kale muslimaan oo shacababa in lagu heshiiyo sharcada islaamka laguna dhaqmo lana ilaaliyo sidaa weeye cadowgeedana in dhadheer loo yeesho la iska kaashado loo midoobo in lagu dhaqmo shareecada islaamka kitaabka ilaahayna la kor yeelo ujeeddada dulcada ugu muhiimsan waa noocaas waa soo dhoweynaynaa heshiiska qodobiisa waa qaadanay sidaasaan ku aqbalnay sidaasaan ku saxiixnay waa dhaqan gelayaa insha allaahu waqtiga la sheegay oo waraaqda lagu xusay ayuu dhaqan gelayaa haddii alla idmo idanka ilaahayba wax walba ku soconayaan ilaahay baana mahad iska leh arrintaasi si fiican bay u dhacday ilaahay baan mahad u celinaynaa asaga ayaa na gaarsiiyey wabillaahi tawfiiq sidoo kale kulanka lagu gaaray heshiiska dhexmaray xarakada shababul mujaahidiin iyo beesha reer xaji saleebaan waxaa ka hadlay nabadoon cabdi daahir maxamuud bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxba ma harin waxa weeye warkii raggii horaa laystay waa iska warbaday mar haddii lagu soo qoray horta waxaan u mahad celinaynaa ummaddan muslimaanta oo isu timid oo maaragtay dhinac kasta ah sida sharafta badan iyo qiimaha badan oo maaragtay ay heshiiska iyo sharafka loo wada gaaray xarakada waa maaragtay waxa weeye xarakada iyo beesha reer xaji saleebaan meeshan waxay ku gaareen arrin guulle oo sharaf badan waxa weeye odayaasha iyo nabadoonnada qiyaarta meesha fadhida ama hadashay waxaa lagu wareejiyey maxaabiis maaragtay 67 ah ayadaa maaragtay aad guul u ah oo aad iyo aad aan u mahadcelinaynaa xarakadu sida sharafta leh oo ergenimadeennii iyo mas-uuliyaddii aan ka codsannay iyo inaan maaragtay heshiis iyo maaragtay maxaabiista intaba aan ka dalbannay aad bay noo soo dhaweysay waxba nagumaysa xirin nabad moogiyo wax kale oo ay nagu xireeni ma jirto nabaddaasna waxa weeye waan qaadannay wax badanaan gorfaynay heshiis baa ka soo baxay heshiiskiina waa la akhriyey waxaa la rabaa heshiiskaas in laga wada shaqeeyo kolley hadda meeshaan joognaa saxaafad weeye saxaafaddana mar haddii warku joogo qofkaas isagaa gaari doona dadku inay maaragtay nabadda laga shaqeeyo cid kastana waa taabanayda maslaxaddaas in laga shaqeeyo hadday hadda maxaabiista la sii daaya tahay hadday odayaasha tahay hadday kuwa maqan yihiin cid kasta nabaddaa laga rabaa ummadda wax anfaca nabadaa ka jirta haddaan nabad la helin wax hagaagaya ma jiraan dadkuna wax laysku ugu sahlan oo dadku ku kala nabadgeli karaan xukunka ilaahay usoo dejiye waay xukunka ilaahay usoo dejiye waay waxa kale waddaday kaa luminayaan laakiin asaga waddada ma kaa luminaayo waxaa la rabaa qof kastaa inuu dhowro qofkii asaga maaragtay aan asagu maantaas awoodi waaya waa in afkiisa iyo yaddiisa laga nabadgalo oo ummaddiisa shacabka ku dhex jiro oo maslaxaddiisa uu ilaashado iyo maslaxadda dadka muslimaanta inta inuu laga nabadgalo laakiin hadduusan waxba qabanayn sidaas inuu yeelo u fiican hadduu diido oo maaragtay intaas diidana wax badanaa ka yimid waxaa macquula dadkan hadda maxaabiista inse waxba galabsan laakiin waxaa la yidhi dad munaafiqshada muslimaan ku gubtay muslimaa ku gubtay dhibaa lagu shiday colaa lagu shiday colkaas marka waxaa la rabaa in dhibaatadaas qof walba ka waantoobo ilaahayna uu uga baqo annagu shacabaan nahay siyaasadsaqa kuma lihin shacabnimada inaan ku ekaano shareecada ilaahay inaan u hoggaansanno warkan amarka waxa waraaqdaas ku qoran oo horteyna laga akhriyo nin waliba dhegaysanayana in la qaato oo waxa weeye shareecada islaamku ku aruursan tahay amnigii ku aruursan yahay in laysnabadgeliya ku aruursan tahay dhammaan intaasoo dhamayada ku aruursan tahay intaas haddii la qaato waa la nabadgelaya haddii laakiin la diido waxba la nabadgeli maayo marka anigu intaasaan ku soo dhaweynayaa qiyaartii ka horreydaa warkii maaragtay martay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu odayaasha kulanka ka hadlay ayaan weli kuugu jirnaa markaanna waa nabadoon axmed macalin xasan cabdi oo loo yaqaano axmed dheere bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam dacdigeed ilaaha mahadda iskale ilaahay naga dhigay islaamka oo diintana siiyey oo muslimada naga dhigay ilaahaada mahadda iskale nabadoonada reer xaaji wixii hore u hadlana waa hadleen waxa dhammaanna waa hadli doona odayaashii reer xaaji annagoo ah waxaan leenahay waxaa la akhriyey aan ku heshiinay oo warqadda laga akhriyey dood danba uma baahna wixii ka shaqeeyana ilaahay ajra ka siiyo hawl badanaa laga qabtay dhib badanaa laga qabtay waa lagu daalay juhdigaa lagu bixiyey cid alla ciddii wax ka soo qabatay walaayada iyo odayaasha dhammaantood ilaahay ka abaalmariyo waxa aan qaadnano qabiilkeenna u qaadnano kuwa ku guuleysta allaha naga dhigo qabiilka aan u qaadnano kuwii wax maqla oo diinta qaato xaqa qaato allaha ka dhigo ilaahay intaas ka baryaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nabadoonada kulanka soo xaadiray waxaa ka mid ahaa nabadoon cali saciid axmed rooble bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacdu awalan waxaa mahad iskale alla subxaanahu watacaala naga dhiga dad muslimiin ah allahaas baan u mahad celinaynaa intaas ka gadaal waxaan u mahad celinaynaa xarakatu shabaab almujaahidiin oo barnaamijkan shirkan iyo gogashaan iyo mas-uuliyaddan noo fidisay wax badan baan juhdi badan iyo wadahadal badan baan soo marnay waxaan meeshan ku cadeynaynaa annagoo ah odayaasha dhaqanka beesha reer Xaaji Saleeban inaan la fariisanay xarakatu shabaab al-mujaahidiin, inaan ku heshiinay qodobada meesha laga akhriyay bayaankaas, inaan ku heshiinay soo saarnay muddo 10 cishaa sida warqadda ku qorneyd u fadhinay, waxaan ku heshiinay sida la akhriyay walaalku akhriyay baan ku heshiinay, waxaan u qaadnay beesha aan nodayaasha ka nahay oo reer Xaaji Saleeban nabad baan u qaadnay sida warqadda ku qoran bayaanka ku qoran baan u qaadnay. Haddoo ganacsato leeyihiin, hadday gaadiidley leeyihiin, hadday culimaadiin leeyihiin, hadday xoolo dhaqato leeyihiin, sidaas baan u qaadnay. Ilaahayna waxa baryaynaa inuu noo fududeeyo. Annaguna waxaan insha Allah rajaynaynaa, juhdi badan baan bixinay, haddana mid ka sii baana bixinay rajaynaynaa. Xarakadana waxaan ka rajaynaynaa insha Allah si hore noola fududeyso, inay noola fududeyso beeshu, inay noqoto dad toosan oo wanaagsan oo ilaahay diinkiisa ilaahay kitaabkiisa si loo kor yeelo qayb ka qaata, inootaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala. Juhdina waan ku bixin doonaa sidaas loo sheegay oo warqadda walaalku u akhriyay baan u qaadanay, bayaanka qodobada annaga naga soo baxeen, annagoo wadaagayna talo iyo markasta arrin iyo markasta maaragtay fakarkii aan qoloba qabto oo qodobba mar dul istaagaynaan soo qornay xarakada iyo annaga ku heshiinay. Qolo waxay soo qortay gaar u soo qortay may ahan, qolo waxay ninkale wadatana ma ahan, barnaamij aan system ku heshiinay weeye, waxaan soo wada qoranay weeye. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu noo dhaqan geliyo oo sida ay tahay Ilaahay noo dhaqan geliyo, Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allahu tacaala. Annagoo odayaasha beesha reer Xaaji Saleeban oo 14 oday ah oo fadhinay goobta sida loo magacaabayba, muddada aan meesha fadhinay waxaan u fadhinay islaax bayna naas, wax la yiraahdo muslimiinta baan waxaan rabnay, oo shayaadiin dadka shaydaanka ay macnaha wax ku kala fogeeyeen baan rabnay inaan shayda tashush ka saarno. Ilaahay baan ka rajaynaynaa inuu nooga baxaan, alxamdulillaah. Ilaahay baa mahad iska leh, intaa la sheegay baan ku heshiinay. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. بعيد العمى بدين عظيم هو السامي. wayahay weli idaacadda islaamiga ah ee Furqaan ayaad nagala socotaan. waxaan ku gudujirnaa barnaamijka dhuuxa. xaaladda magaalada Baydhabo ayaa weli cakiran. ciidamada mucaaradka lafta gareen ayaa haysta qaybo ka mid ah magaalada Baydhabo, waxaana ay ku goodiyeen inay dagaalka sii wadayaan. waxaan idiin soo gudbinaynaa waraysi aynu la yeelanay taliyaha hoggaaminaya ciidamada mucaaradka, waana Cabdullaahi Cilmi Cali, waxaa waraystay wariyaheena Cabdifitaax Filbiin. madaxweynihii deeska iyo halkii militarina ka sheegaynaysay militari stories laga sugad laba meel isku joogo oo ay rabaan inay doorasho dhacdo oo waqtiga waa dhamaaday. madaxweyne waxaan rabnaa inay doorasho dhacdo, halkaas waa lagu weeraray kulley hanti badanaa sabaab ba-aday gurub badan ayaa waa kuu kala dhigay kaleha keesta ka qayb qaatay, kan buu iska ka qayb qaatay looma kala helin. waxa dhalsan ma aha gabdhaha ud dabaasadii oo shere waayay ayaa beesha taalmaday. waatay intaad ogtihiin maxaa ka dhashay dagaalka labada dhinac ee kooxdiina iyo kooxda lafta gareenba? dhinacaan waxaa ka dhintay shan askari, waxaa ka dhaawacay lix mudadi waa dhinaciina. dhinaca kalena? dhinaca kale waxaaba sheegayeen ismad hamarno kulley nin gardaha kusoo weerartay oo id shiib degan oo musharahi madaxweynihii fargeeti gurigiisu ahayd dabo meeshii iska joogay, qaarna ilaalo ahaa qaarna gaadaabanimo u yimaaday iyo intii soo boogatay waxaa intaantay. waan ku fahmay, laakiin su-aashu waxay tahay yaa qaadaya mas-uuliyadda wixii dhacay? shacab ayaad barakiciseen, qaar baad waxyeelayseen, dhaqaale ayaad burburiseen, yay tahay cidda mas-uuliyaddaasi dhabarka u ridanaysa? yaa qaadaya askariga waxa weeye oo dhaqanka mase askariga taliya loo taliyo waaya, qofkii amarkaas diyey askariga haddii amarlaa waxa dilo sharciga isigaana waxay ay mudinaya la marsiinaya haddii amar waxa ku dilala dilawaa ilaa xukunka antaas askale ma fahantay hadda markii la wareysto dhinaciina iyo dhinaca kale isku si ayad mas'uuliyadda isugu tuuraysaan waxa jirta dood dadka barta cilmu nafsiga waxay ka doodaan haduu nin cunugiisa qori u dhiibo oo yiraahdo qof soo dil oo wiilkii uu dil sameeyo yaa dilay qofka ma cunuga ayaa dilay ma aabaha cunuga diray baa dilay ma qofkii iyo warshadii qoriga wax dilay sameeyaa dilay maxabadda qoriga ku jirtay oo qofka ku dhacday baa dishay ma qoriga laftiisa ayaa dilay hadda doodiinu saas bay u egtahay marka maxaa xal ah ma jirtaa diin iyo shareeco aad aaminsan tihiin oo aad ku kala baxdaan waxaa xal ah sharcigii la dhagtay oo qoranaa oo dastuurka ahaa ninkii diidan oo marka horebana aan ku yimaadin rabataan shicib isigoo buruuftiis wato oo iidankiis hamar ka yimaaday oo 15 qof miida meesha taalaan la doortay oo waa la doortay dahay oo aan la dooran dabaatada kaasu qaabaya ma fahanta waxaad sheegtay in cabdicaziis lafta gareen uu maamulka xoog ku qabsaday shalay oo weliba aan la dooran haddii ay sidaa tahay maxaa haddana diidaya inuu xoog ku qabsado waxaa u diidaya waxaa la yidhi waraabe hadduu daalo diritiis buu leeyahay ma fahanti ninkan 5 dhibow ayaa waxaa ka saaray baydhowe idiis waayo waxa xafiisaha joogo waa idiis waayo waxaa la yidhi waxaa qofka bani aadanka ah ilan an badan wan sara marka dem waxaa gaartaa il alaab baa ka doortay ma fahanti gartay dabaatada ti ilaahay keena waa lagu safri karaa laakiin qof bani aadanga oo kaa liita aliga isiga wuu sayanan ilaa 1900 waa isla socday kolley hadduu la fahmkirayn anigana waxaan ahay way ogyahay isigana ogyahay kolley waxaa la isku haystaa haddana dadkili baalkii hoosha la soo geliyey anigu waxaan dahayni oo maadaama deegaankii aan nahay sida kuuma soonda bal joog doorashada ogolaaw mar kadibba meeshii aan waahdi ah igu siisay ayaan lahayd ninkaas hadli jiro waa la hadli jiro aniga taasaa diiday marka tan haddaan sii hore oo dabaatada bulshada waa madda kale tan ii kaase waa intaas ma fahantay waan gartay mar baan arkayey sawirada dagaalka qaarkood magaalada baydhabo waxaa ka mid ahaa oo haddaba iga soo hor muuqanaya ciidamo kuwiina mucaaradka ah oo ay kuwa lafta gareen qabteen oo gaadiidka cabdibilaha ah lagu tuurayo xaggey ku dambeeyeen maxaabiistaasi la idinka qabtay seesa u aragtaa dadkaas afduubayaashii owalba afduubi jiray ayaa afduubay kolley anigu dhowr meelood baan kala deganayn habeenkii ayaa soo tagshadan bal waxaan u malaynaynaa nin soomaali ah oo deegaanka oo diirnahayo habeenkii markaay tagshadeen oo go-aan qaateen ayaa waxay samayseen nabanti amisom oo burburiyey oo toobiiba burburiyey oo amisom ba aan ka mid ahayn oo meesha joogto ayaa antay difaac loo dhigtay oo meeshii aan deganaa difaac ii dhigtay markaas kadib ay anteenada jarareen meeshi deganaa uu ku baabiya ma fahantay gartay marka arrintaas taas baa u dhaaday hadda idinku halkee baad joogtaan cududiinu intee bay la eg tahay mise waxaad leedihiin waana loo awood sheegtay maya anigu waxaan joogaa stationka hal kilomiter iyo bas baa u joogaa afarta geesna wuu deganahay maana ka badaayo amay ka halkii ka awoodka reeismalihii ilan ma aha xirfadihiina malaha madaxweyne oo siyaasi oo maxalkii wasa kaasoona ma aha owalba gacankufurmaysuu aha gacankufurmaysuu ku dambeeyi doonaa ma fahanta taliya adigu hadda waxaad hogaaminaysaa maleeshiya u abaabulan hab qabiil si aad meesha uga saarto lafta gareen ma lagu dhihi karayaa waxaa tahay mahad salaadkii baydhabo si haddii lafta gareen meesha uga baxo aad uga mid noqoto milkiilayaasha maamulka maa dabcan walaalmahaasalaad waa qof shagadiisa guutay haddana ku dhaha jiro qofka bani aadanka aha ma aha qofdan ma aha bani aadan ma dhama ilan dabaato waa dhici kartaa neefna waa dhici kartaa kolley anigu hadduu aan kamada haado bulshada ama dadka nabadda ku jooga waxaa daba halkii ilagu lahaa waxa shariga ka baxsan anigoo ma samaynayo dadka falanqeeya colaadda idinka dhex oogan idinka iyo lafta gareen waxay leeyihiin waxa uu sabab ah faragelin ajnabi iyo shisheeye arrintaas ma qabtaa? Faragelin ma jirto, waxaa la yidhaahdaa bahalkii yidhaahda marka dadka ayaa shafta ma fahmi baasi shay hagee ka imaanaysa wal afar sana ayaa dulan dharbulaad iyo boob iyo afgembi iyo waxay dhabaato ahaa oo dad al isku keentay baydhowe waad og tahay sisteedaha kale waxay dhahayeen markii oo aan doorashadii waxa dhahayn sisi baydhow oo kale ma noqonaan qof magaalo qumeyso oo baaba-ayso oo ka dhashay toban iyo shan wiil ay kaalaan hirdhabaani ku jiraan sageer ku jira markaas kadib xashoodu waayey oo xashoon waayey oo markaas kadib waa la idoontay dhahay waa la ogtahay adeeba. Hadda maxaa idiin qorshaysan? Magaalada qayb ka mid a ayaad haysataan, maamulkii wuxuu leeyahay nimankan waa fallaago ee waan soo qabqabanaynaa, waa maxay qorshihiin? Kolley nima qaban karaan, maana noo imaan karaan, maana nagu aadaan, ma fahantay? Gardarada ma guuraysato, afar sana ayaa waaba adkee ayaa adkeeda lala gooyaa, ninkan waaba waashay waddankaana dhabaataa ku wada afar sana waa dhammaanaysaa, waa dhamman karaa dhabaatihii hadii afar sana ku joogay, ma fahantay? Afar sana ka badan uma gogaadan doono. Haddaba qorshihiinu muxuu yahay? Qorshidoonu uma socodno, bulshada iyo ummadda wanaagaka ayaa waxaa ka dhacdhacsiinaynaa, asigoo keliya meesha taagan ayaa marka dambe isigaaba iska tagi doona, ma fahantay? Waan gartay, laakiin maxaad bulshada wax ka dhaadhicisaan ee magaaladii ayaad qori ku dhex wadataane? Hadda qorigii hadalkii hadduu lagugu aad hadli karin maxaad samaysaa? Waad og tahay ee dhabaano qoraan la yidhi siyaasiintii koonfur galbeed ma imaan karaan, xataa dowladda dhexa wasiiradii ma imaan karaan, dhabaanadii ma imaan karaan, ganacsigii ma imaan karaan, jaad iyo isiga keliya intuu la socdo ayaan usoo degaya, ma fahanti? hana dhaafo gacantaana dhibaatii aan ku gaarin, hana badbaadiyo, hadduuna badbaadi waayo, hadduuna badbaadi waayo, waxaan u sheegayaa caalam waa ogyihiin waxa dhibaato aan gobolkan ku hayo. Kolley maalintii ninka u dambeeyey oo rafanaya ayaa moodayaa inay tahay magaalada Baydhabo. Afaafkeeda hore waxaa toban isbaarooyin ee lacago looga qaato weliba baad ah gaadiidka dadweynaha, yay u yaallaan isbaarooyinkaas? waxaa dhabaata gaadiidka bad uu soo galaya hal warsido sidii tiirkiis isbaaray usaala, ma fahantay? maxaa caddayn u ah? Sidoo ha la weydiiyo ganacsiga, ha la weydiiyo qumada, ha la weydiiyo bulshada, ha la weydiiyo adaatan sheegayna. Waa tahay Baydhabo ka sokee magaalada Xudur oo kale haddaan eegno, yay hoos tagtaa marka laga yimaado ciidamada Itoobiya? Ma mucaaradkiina ayaa qabsaday oo haya, mise lafta gareen bay weli hoos tagtaa? Cabdiasiis it hoos timaata malaha, sharci lasku hoos timaada, qof qofka adag malaha. Cabdiasiis waktigiis wuu dhamaaday, sharciga haddaa lagu boodo maxaa loo jeedaa marka? Gabagabada ayaan ku dhownahay, waxaa hadalladaadii hore ku jiray dadkuna ay ka wada warqabaan in doorashadii hore ee lafta gareen uu kusoo baxay ay dhibaatooyin badan ka dhaceen magaalada Baydhabo, yaa ka dambeeyey, yaa u sabab ahaa? Waa arrin aada looga soo dooday, laakiin su-aasheedu waxay tahay markaasi waxaa arrinta soo farageliyey ciidamada Itoobiya waatay laba dible u xireen Mukhtar Roobow oo xabadka dhulka u dhigeen, waatiyo xataa xildhibaan lagu dilay magaalada Baydhabo oo la idin awood sheegtay. Hadda maxaad samaynaysaan haddii sidii oo kale ay dhacdo oo ciidamada Itoobiya la idin adeegsado? Maxaa idin xal ah? su-aashan ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo waraysiga, haddii aysan jawaabtaada ee su-aalo kale ka dhalan. Dad badan baa waxay aaminsan yihiin taliye inuu idin wato Xasan Sheekh Maxamuud oo lacago aad ka qaadateen si aad u ridaan lafta gareen, محاد كذا جوابي سأدرس. حسن شيخ نومي سنايو حد نومي سنا وعملاويلي سومالي. محاد نومي سنا أنا شيخ زرع نومي سنا. سنا نومي سنا وقت إسلام مالي. وقولنا غوطة إسلام. لا أشوكا لا ما كده عايز أخليه سكا. وقبل وأنا معي واي حسن شيخ محمود من أولي سومالي أنا واي. مركز دين بالشرق أيوك هنا يا نفهمتي وان قرتي لكن السياسيين باوحي ليهين حسن شيق محالف تقرين أو كلية كدري قرقور أيا سند كدر صدي أحمد مدوبي أيا سيدو كلم مددة كرور صدي أرين تاس موي سن أهين وحاقل قل أه أو لقو دوذي كريو حمد مدوبي عندها كيري بس يغاقوه وقلالين إنو كتن تخلين كون أمون إنو كتن تفهمتي أنو بشيس مصدر لنا شرفوا معها مانا ليريو خلينا لغو مارك kas waxa uu atariyo hoggaaminaya ciidamada mucaaradka ku ah lafta gareen ee ka dagaalamaya Baydhabo iminkana ku soo dhawaada waraysiida Cabdal Furqaan ay la yeelatay Zakariye Maxamuud Haaji Cabdi oo ah xilbaan ka tirsan baarlamaanka federaalka kaas oo ka hadlay colaadda ka oogan magaalada Baydhabo marka uu horeysa een waxaan salaamayaa degsiyaasha Soomaaliyeed Baydhabo Jannaay waxaan u baaqayaa labada dhinac oo isaysa inay ka daayaan dadka muxuu ahaa xumada inay wada fariistaan oo sheegaan in muxuu ahaa wada hadalkii lagu baaqay muxuu ahaa la sameeyo in aan dadka dib loo geysan waqti dagaal lagu jiro waxa weey wixii siyaasadda siyaasada waxaa lagu dhameeyay geedlaysta Baydhabo 4 sano ka hor xilligan oo kale ee dagaalo ayaa ka dhacay oo la xiriiray doorashada maxaa u sabab ah in mar walba arintan la isku dagaalo wallahi Baydhabo kaliya ma aha meel kale way ka dhacdaa oo muxuu ahaa waxaana keenaya wax kale ma aha anuu hadda cidna ma doonayo inaan eedeeyo xamar bixitaa ka dhacday deegaanka dhiil la sigtay waxa loo baahan yahay waa dhaqan dhaqan baa laga dhigtay marka dhaqanka in la joojiyo weeye waxa lagu bedelayaa dhaqankan uu ahaan jiray oo ahayd ma la isqabtaa waa hadal wal fadhiisanay awi wixii aad ku dhaqmeeyseen mar walba waata sheegayseen inaad dimuqraadiyiin tihiin oo barwaaqo lagu gaarayo oo waxa kaliya aad ku kala baxaysaan ee uu yahay dastuurka aad adinku xariiqateen dimuqraadiyad iyo siyaasadu wada hadal bay ku timaadaa ay kuma timaadaa xabad waana mid aan u baahanahay in la barto waa la yaqiinay waayaan baa waxay noqotay waayo xabadeed waayo qori dadka dhan baa qoriyay haysta ciidanka qaranka burburay waa ogtiin marka waxa loo sameeyay dowlad goboleed waxa weeye in baasho ay u daadagto muwaadiniintu inay u daadagto muwaadiniinta gobolada iyo degmooyinka weeye markii dimuqraadiyada la soo hayay xabad ay soo qaadato ma Zakariya Baydhabo military ahaan waxa uu haystaa ciidamada xabashada dhinacyada dagaalamaya waa isku daawanayaan uun maxay tahay sababta ay u kala dhexgeli la yihiin baa anuu hadda meesha ma joogo waxba kale kama oran karo waxana laga yaabaa haddii Soomaali dirayso oo labadiiba ay yihiin labadiiba dadka dalka labanta ah qofka ajnabiga ah ayuu soo qaban karaa waxa kale qaban karaa ee rabo inay nabad iyo mujiisha keenaan haddii iyaga isku dhacaan soo qaban karaa ajnabi ilmaha waxa laga xukumaa caasimadahooda baa laga xukumaa moqta marka dooni mayno inay muxuu ahaa uu sii ballaarto waxay waxa la rabaa in annaga caqligeenni me annaga cilmigeenni me annaga diintayeenni me leeyahay hadalkaagii hore waxaa ku jiray in dagaaladan aysan u gaar ahayn Baydhabo balse maamulada dowladda federaalku ay ku dagaalamaan meel walba ilaa Muqdisho haddii xaaladu ay sidaa tahay maxay tahay dowladnimada aad sheeganaysaan dowladnimada horta shacabiga iska leh waxaa la rabaa shacabigu inuu wacyi gelin yahay baa la rabaa uusan la kala safan anuu waxaan qabaa Baydhabo haddii inta soo baxdo laamiga istubto tiraahdo maya adigana maya xabadna ma rideysid waxaan qabaa in xabad waydo ma aan la shideynin laakiin haddii lala kala safto oo wixii qabyaalad noqdaan oo qabiil ay noqdaan iyo ebel baa saaxiibtii ebel baa kana ebel maya dadku inay isku dan noqdaan oo labadaba cadaadiyaan oo pressure gareeyaan way inay joojiyaan dagaal bas waa intaa meeshan aan ka hognay haddaan soomaalinahay waa shacabiga magaalada wax ka dhacaya walaba kala safanaya. Laakiin meesha aad shacabka ka eedeynaysaan ma la dhihi karayaa madaxda ayaa xun ileen Soomaaliya qaybo badan oo kamid waxaa ka taliya tusaale ahaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab halkaasi laguma arko shacab iyo qabiil waxyaabahan oo kale u diriraya. Dhanka kale saad ka warqabto shacabka idinka idinku hoos nool waxaad bartaan qabyaaladda 4.5 qur-aankana markaad u fiirsato waxaad arkaysaa madax bulshadii marin habaabiyey oo weliba naarta ku hogaamiyey sida Fircoon oo kale. Marka ma la dhihi karayaa madaxda ayaa xun? Madaxdu hadday garan waayaan inay dadka muxuu ahaa ku hogaamiyaan nabad iyo hadda la ku run yahay walaaltinimo dabcan madax fiican noqon maayaan. Hadda Soomaaliya yani ilaa Hargeysa ilaa Kismaayo la iswada haystaa waa ogtahay sooma garan. Dadkuna waxaa la rabaa hadday madaxdu waa dad yar weeye dad badan maaha, hadday sidaa noqoto ayagu inay qaataanin initiative-ka dadka la rabaa dadweynaha la rabaa. Dowladaha hadda dhacayo la ridaayo Sri Lanka iyo Masar iyo Dal Kuray Tunis iyo Ibruwar yaa kala sisteen ay waxay xumaadeen dadkii hoggaanka waxoodu waayey shacabkii baa kacay. Shacabku hadduu kaco awoodda shacbiga wax walba ka weyn wilasha yar kaa dagaalamaya shacbigaana ka yimaadeen hadday dhex istaagaan oo yiraahdaan ma dagaalamaysaa wilasha quriya ay tuuraya ma garas ha amar ha qaadanina in laydin dilo ama aad isishaan. Marka xaaladu intays halkaa gaarin baa waxaa la rabaa siyaasiyiintu inay heshiiyaan. Ugu dambeyntii Zakariya, Soomaali isma fahmi waayin laakiin waxaa fadqaladahan idinka dhex dhalinaya waa ajnabiga Soomaahan in baanu waan geyna aad kala saari mayna ajnabigu shaki kuma jiro inuu rabo inaan sida ahaano. Ajnabigu shaki kuma jiro 32 sano dowlad inaanan helin ama dowladdeedu tabadaaba daciif noqoto. Ajnabigu shaki kuma jiro inuu Soomaaliya dan kale yahay iyo markii hore dumiyey weeye 32 sano hadda inay gaarto dowladdii dowladaha burburay gadaasheen hadda waa dowlado waaweyn ciidamadoodu baa na ilaaliya ma garanaysaa. Rwanda burburtay ciidankeedi baa nahay, Burundi baa burburtay ciidankeedi baa na ilaaliya, Sierra Leone baa burburtay ciidankeedi baa na ilaaliya. Marka annagu waa burburay welina waa burbursana dabcan fiha inna way jirtaa waa ognahay ama darisa aadeen ama dowlad shaya aadeen. Qabaad dambe barnaamijka dhuxayaan ku sii siqeynaa. Ra'iisul wasaaraha dowlad federaalka ayaa amray agaasimayaasha wasaaradihiisa in ay shaqada ka eryaan in ka badan 4,000 oo ka mid ah shaqaalaha dowladda, kuwaas oo aanan soo xaadirin shaqada lacagna ka qaata dowladda federaalka. In badan dadkaasi guryahooda ay iska joogaan, kuwana dibadda ayay jiraan sabab ku aadan cabsi ka haysata inay xaadiraan shaqada maadaama aysan haysan gawaarida aan xabadu karin ay wataan madaxda ugu sareysa dowladda. Shaqaalaha marka laga yimaado xubno badan oo dowlad ka tirsan oo xildhibaano ay ku jiraan ayaanan imaanin goobaha shaqada ee dowladda federaalka. Kusoo dhawaada Xamza Cabdi Bare oo kulan la yeeshay agaasimayaasha iyo maareeyaasha hay-adaha dowladda. Maalmahan waxaan saxiixaynay commitment sheet waxaan ugu andahnay ama ballanqaadkii ay wasiiradu ay soo saxiixayeen. Wasiirku soo saxiixayaa laakiin fulinteeda dadka iska lahaa ee wax soo qaadaya halkan ay fadhiyaan. Marka hawl aad u adag ayaa idin taalla. Waa laynaga mashquulinayaa, waa la isku dayay in laynaga mashquuliyo hawlo kale madaxa laynoo geliyo. Mararka qaarkood duruufo kale ay laynagu abuuro, laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxa la iska rabo oo laynooga fadhiyo waa fulinta programkaas. Marka fariinteeda koowaad waxaa weeye waa inay bilaabato marka maalin walba ay kuugu dhegan tahay, ay kuu taallo kombyuutarkaaga kugu jirto waxaan maxaa laga qabtay say u socotaa, ma la qabtay mise lama qaban. Wax badan oo aada u badan iyo milestones aada u fara badan oo waaweyn ayaad soo qorteen. Waanan in badan oo ka mid a markii wasaarada yar laga reebo waan is hor fadhiisanay, waana is aragnay milestoneskaas. Waxyaabahan iska weydiinayna inta faraha badan waxaa weeye war waxaan wax doable ma yahay, avoidable ma yahay, ma qaban kartiin. Waxaynu isla garanay oo aynu isku ku heshiinay in la qaban karo. Marka dhowaan yaynaan isugu imaan ma qabsoomin sheeke la yidhaah, yaynaan isugu imaan. Taas waxay u baahan tahay wax badan in la bedelo, ayay u baahan tahay. Wax intii la iska qoro oo lagu heshiiyo هذا أنا فلين وين النتيجة وهذا النتيجة كذا لين وين النتيجة كذا لتها مركب وحان قوى سي أي وحني هرتا أي أفلو وصي لو ترى قال أفلو وين بدلنا behavior كاني هرة يوحي هرة سيدي أنا نقدر مجرنينا وحكي بدل لو قصة قطب كلا بعض وحوي أخيار الشقالة هريت كليرا المرحلة كتير عريس بدنا كتير وح أدونك عقبالك روح حس مجرد يا مسؤولية ده قاعدة يا مرك يا مسؤولك أنتاس أيها سمعي شو بده مسؤولك وزير مسؤولك معها أتكلم مسؤولك معها قف كل مسؤولك معها you are responsible guys أنت هذا نسوي شيء وين ممتع وآخره وملان قريب من القرن وحرجين يا بيش الضم مرك عن السنة مع إنه ماشي عن مرك ناش لقسي إنه حس كبدلا قف ولو بهي ده يكون نقو يعني وحاجرة وحد كسر هليسان ضد العقاته ومشهر قاته وشغال الرياضة ومريكن جرا وإنجليز جرا وعرب جرا ونيروب تشيفا ونسوي شقة تيموري ود وأكسر لسان وألاقيه لا ينتهز سهل صح ما إن أوقف تضاب بقوله دور رسك قاته سو مريكن تشيفا أما يوروب تشيفا أما أفريقيا تشيفا أما كوريا سيسك تشيفا ونيمانين حلو جواب ملا ولا سويدينا تد كان أفر تكون عدد كان سهدا حقيقة جدًا هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي gudahan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaan teena ba sidaas iyo fi amaanillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu